Radio Poznań! Yola's in the motherfucking warzone. Yeah. In nomine satana, skurwy chuje. Kolega black metalową kapelę montuje. Jest już nazwa, są i ksywy. Nigdy zauważy, że to wszystko na niby. Nasze twarze są bardzo groźne. Pogańskie makijaże do siebie podobne. Miecze, maczugi, łuki, strzały. Będą od jutra na dłońsko latały. Romek tą ściwu, ja każu światowic. Siedzimy u rycha, odpalamy magnetowic. W telewizorze świetna wojna, chłopaki się biją. Grzecznia, w sobotę każdy z nas to prawdziwy rzeźnik. Każdy z nas nosi odwrócony krzyż pod koszulą, żeby nie zauważył go nikt. Mama Moniki raz go widziała i Monika telewizji coś miesiąc nie widziała.